ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद आनंद चैतन्य प्रभु का घर में आनंद है। हम क्या कहते हैं सबका जीवन में, हम क्या कहते हैं? हम सब आनंद चाहते हैं। कोई है जो आनंद नहीं चाहते? अगर हो ऐसे आदमी तो आपके सिर पर हम लाठी मारेंगे। आनंद सब लोग, सब प्राणी आनंद की खोज में है। लेकिन इस भौतिक संसार का क्या स्वभाव है? दुखालयम शाश्वतम। भगवद गीता में पूर्ण सत्य प्रेमानंदमय है भगवान श्री कृष्ण। इस भौतिक जगत का वर्णन कहते हैं दो शब्द में। दो शब्द में इस भौतिक जगत का पूरा इतिहास और वर्तमान की अवस्था और भविष्य भी पूरा वर्णन है दो शब्द में। दुखालयम अशाश्वत, ये दुख का स्थान है और कुछ यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। जैसे ये सब बिल्डिंग जो है सब नया है, लगता है नया है। ज्यादा दिन के पहले नहीं था जिसमें ये सब जगह पूरी खेती थी ना, और अभी सिटी के अंदर आ गया है। और इस प्रकार वडोदरा महानगरी और धीरे धीरे और विशाल हो रहा है। और ये सब बिल्डिंग तो नहीं रहेगा, कितने दिन रहेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन नहीं रहेगा। लगते ज्यादा से ज्यादा 100 साल, इतना सा तो नहीं। ये सब कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते है वो ऐसे अच्छा जैसे दिखते है ऐसे ही बनाते है, लेकिन एक्चुअली तो लास्टिंग नहीं है, ज्यादा दिन तो नहीं है। और यदि इस बिल्डिंग 100 साल तक रहेगा, जो अभी सब जो अपार्टमेंट में रहते है वो सब तो 100 साल तक नहीं रहेगा। हम गृह प्रवेश करते हैं सुख की आशा से, परंतु भौतिक प्रकृति के नियम इतना कठोर है कि जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी होना, तो फिर भी हमें दुख अनुभव करना पड़ेगा। परंतु हमारा स्वभाव है आनंदमय, और इसलिए सब कुछ जो हम करते हैं हम आनंद के लिए करते हैं, जिससे हम आनंद प्राप्त होंगे, इसलिए हम सब कुछ करते हैं। तो भौतिक जगत का कहानी दुखमय ही है। तो आनंद कहाँ है? इस मानव जन्म प्राप्त करके हमें पूछना चाहिए आनंद कहाँ है। हम सब आनंद चाहते हैं, और कभी कभी कुछ मिलते हैं, लेकिन वो आनंद जो हम मिलते वो क्षणिक है, अपूर्ण है। और खास आधुनिक जमाने में जो सुख का नाम में चलते है वो बहुत तुच्छ होते। जैसे लोग जो सिगरेट पीने वाले है, यदि 2 घंटे का सिगरेट नहीं पीते तो 2 घंटे के बाद यही आनंद है। तो क्या आनंद है? जीव जिसका स्वभाव है पूरा आनंदमय है, शुद्ध प्रेम आनंदमय है, आनंद मिलते ही सिगरेट पीने में, तो कितना पतित होगा जीव। तो आनंद कहाँ है? आनंद का आस्पद क्या है? कौन है? कृष्ण, कृष्ण भगवान, यही उत्तर है। पूर्ण आनंद है कृष्ण में, भगवान कृष्ण आनंद की मूर्ति है, आनंद का प्रतीक है, आनंद का स्रोत है, आनंद का आस्पद है। और वो आनंद जो कृष्ण में है वो इस भौतिक संसार का तुच्छ इंद्रिय सुख जनित आनंद नहीं है। इस भौतिक जगत में जितने भी आनंद हम मिलते वो बहुत कम होते हैं, तो उसके साथ दुख भी होते। परंतु श्री कृष्ण का विशुद्ध प्रेम में कुछ भी दुख नहीं होते। तो यदि हम आनंदित होने चाहते, सब लोग आनंदित होने चाहते, तो हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए। इसलिए आनंद चैतन्य प्रभु का घर में आनंद ही है, क्योंकि कृष्ण भक्ति साधना होती है, कृष्ण भक्ति करने चाहिए। चुप रहना, बात बोलना। तो कैसे हम पूर्ण आनंदमय हो सकते हैं? बहुत सरल है। पूर्ण आनंद प्राप्ति कैसे होते? बहुत सरल होते, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। क्या करना है? कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में क्या करना है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, नवविध भक्ति है, जिसमें श्रवण, कृष्ण के बारे में श्रवण करना वो प्रथम है। जैसे आप सब अभी करते, मैं भी करता हूं, जो बोलता हूं वो मैं भी श्रवण कर रहा हूं। और कीर्तन, कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन 10 यहां है, आए आप ही नाम संकीर्तन 10 आपका मुख्य सेवा है, नाम संकीर्तन करना सबका, नाम संकीर्तन। और कीर्तन है कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि, उस सब के बारे में कहना, प्रचार करना। जैसे अभी मैं करता हूं, आप सब श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के पश्चात आपको दूसरों को सुनाना पड़ेगा। इस प्रकार परंपरा होती है कृष्ण भक्ति में। परंपरा है कि सृष्टि का समय भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी का हृदय में वेद ज्ञान प्रदान किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, वो वेद ज्ञान प्रकाशन किए हैं भगवान कृष्ण, सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी का हृदय। और ब्रह्मा के कुछ मानस पुत्र है जिनमें आध्यात्मिक विकास के लिए नारद मुख्य है, तो तो ब्रह्मा जी नारद को वो विज्ञान जो भगवान कृष्ण उनको प्रदान किए थे वो ज्ञान ब्रह्मा जी नारद को दिए, और नारद मुनि बहुत बहुत बहुत महान भक्तों के गुरु है, और सब गुरु के गुरु व्यास देव के गुरु है श्री नारद मुनि। तो व्यास देव सब वैदिक संप्रदाय के आदि गुरु है, क्योंकि इन्होंने वेद शास्त्र संपादन किए हैं। वेद शास्त्र अपौरुषेय है, इसका मतलब कोई लेखक नहीं है, ये किसी की कल्पना नहीं है। वेद शास्त्र सनातन है। वेद शास्त्र भगवान नारायण का स्वास्थ्य के साथ प्रकट होते हैं, परंतु वो वेद ज्ञान भगवान नारायण जैसे सनातन ही है, और वो वेद ज्ञान भगवान वेद व्यास द्वारपयुग का हर एक द्वारपयुग का अंत में वेद व्यास वो सब विभाजन और संपादन कहते हैं। हर एक द्वारपयुग का मतलब वेद शास्त्र से हम समझते हैं कि महाकाल चक्र रूप में चलते रहते हैं, सतयुग होते उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वारपयुग, उसके बाद कलयुग, कलयुग का अंत में एक छोटा सा प्रलय होते है, उसके बाद सतयुग फिर स्थापित होते, और उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापरयुग, उसके बाद कलयुग, और इस प्रकार हजार चतुर्युग के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है। तो हर एक युग में अलग अलग वातावरण है। सत्ययुग में लोग तो प्राय सभी परमहंस हैं, सब आध्यात्मिकवादी है, सब लगभग मुक्ति है, और त्रेता युग में लोग इतना सा धार्मिक नहीं है फिर भी बहुत धार्मिक है, और त्रेता युग में वर्णाश्रम धर्म स्थापन होते हैं। द्वारपर युग में लोग आधा धार्मिक होते हैं, और काली युग में धर्म तो प्राय नहीं है, और लगभग सभी जो धर्म का नाम में चलते है वो कैथव धर्म ही है। जैसे आज काल भारत में खबर निकल गया है कि ऐसे कुछ बहुत जनप्रिय लोकमान्य साधु जो थे तो वास्तव में व्यभिचारी है, यही कलयुग का एक लक्षण है। बड़े बड़े कहते हुए साधु भी पापाचारी है। तो कलयुग में हर एक दिन वो सब सद्गुण जो है उसका वो सबों का ह्रास होते है। श्लोक क्या है, तथो अनुदिनम तथश्चानुदिनम धर्म सत्यम शोचं क्षम दया कालेन बलिना राजन नंशन्त्यायो बलं स्मृतिः। शुक ऋषि चतुर्युग का वर्णन करने में कलयुग का वर्णन कहते हैं, और पहले पहले बोलते है कलयुग के बारे में कि कलयुग में हर एक दिन में हर एक दिन सब सद्गुण का ह्रास होता, धर्म सत्यत्व स्वच्छता क्षमा दया मानसिक भाव दैहिक बल काल का प्रभाव से सब कम हो जाते हर एक दिन। इसलिए एक पीढ़ी में हम देखते हैं, हर एक पीढ़ी में हम देखते हैं तो कैसे मानव समाज में धर्म और सब सद्गुण नष्ट हो जाते। तो इसलिए व्यासदेव, भगवान व्यासदेव द्वारपयोग का अंत में वो सब वैदिक ज्ञान विभाजन और संपादन करते, क्योंकि कलयुग में लोग तो बुद्धिमान नहीं है। आधुनिक तथाकथित विद्वान जन वो मानव समाज का इतिहास का विचार में सोचते है कि मनुष्य जो लिखते और पढ़ते हैं वो बहुत उन्नत है, और उसके पहले लोग जो अक्ष ज्ञानहीन था, अक्ष ज्ञान मतलब अक्ष जो लिखना नहीं जानते थे, तो ऐसे लोग प्रिमिटिव थे, आदिवासी जैसे। परंतु वैदिक संस्कृति का विचार में जो लोग पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने में ज्ञान प्राप्त होते, ऐसे लोग की बुद्धि कम है, क्योंकि जो वास्तव में बुद्धिमान तो एक बार सुन के ज्ञान सब कुछ याद करते, स्मरण करते, एक बार खाली एक बार सुनने से सब कुछ समझते और पूरा स्मरण करते। और काली युग में क्योंकि लोग की बुद्धि कम होती है, इसलिए वो सब ज्ञान पुस्तक में संकलित होने चाहिए। तो व्यासदेव वो वैदिक ज्ञान जो विशाल है और जटिल है, उन्होंने विभाजन किए थे और संपादन किए थे, जिससे कौम बुद्धि लोग काली हत जीवों इस ज्ञान थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा समझ सकते। तो इस प्रकार व्यासदेव सब संप्रदाय के गुरु है, सब वैदिक संप्रदाय के गुरु है, और इस प्रकार हर एक पीढ़ी में वैदिक परंपरा में से इस ज्ञान आते हैं। और वैदिक ज्ञान का सारांश क्या है, वो ही भगवद गीता है। और भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वेद शास्त्रों का वेद्य अर्थात वो ज्ञान का सारांश मैं हूं, कृष्ण कृष्ण। तो इस प्रकार परंपरा में से इस ज्ञान आ रहा है, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, और इस प्रकार बहुत पीढ़ी में व्यास और बहुत दिन के बाद व्यास मध्वाचार्य को बताया, और मध्वाचार्य का परंपरा में बहुत महान परमहंस आए थे, चैतन्य महाप्रभु उस परंपरा में आए थे, और आधुनिक युग में इस प्राचीन ज्ञान हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में प्रचार किए, इस सब बात बोलने का जरूरत है। प्राचीन ज्ञान वो आधुनिक युग में वो एक और भी गलत फहमी है कि हम साइंस से नया नया चीजों को आविष्कार करते हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो सच ज्ञान है, वो तो है त्रिकाल में, भूत वर्तमान और भविष्य काल में। जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि मैं सनातन हूं, तुम सनातन हो, और यहा एकत्रित सब क्षत्रिय राजा जो है वो सब जीव जो सब जो अभी अलग अलग देह धारण करते हैं, सब जीव सनातन ही है। किसी का देह सनातन है, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर के अलावा किसी का शरीर सनातन नहीं है। भौतिक शरीर का जन्म होते है और मृत्यु होते है, परंतु जीवात्मा सनातन ही है। तो वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण 5000 वर्ष के पहले अर्जुन को प्रदान किए थे, वो ज्ञान अभी तक सही है। और करो युगों के पश्चात भी वो ज्ञान तो सही हो, क्योंकि यही ज्ञान है जो वास्तविक है। तो रहते हैं इस भौतिक जगत की सृष्टि हो, जैसे हर एक शरीर का जन्म होते मृत्यु होते, तो इस प्रकार भौतिक जगत की सृष्टि होती है और बहुत दीर्घ समय के पश्चात प्रलय होते, उसके बाद सृष्टि, उसके बाद प्रलय। परंतु जीवात्मा का जन्म नहीं होते, मृत्यु नहीं होते, हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम इस अवस्थ में है कृष्ण की विस्मृति से। तो मानव जन्म प्राप्त करके हमें इस ज्ञान से अवगत होना चाहिए। हम सब 84 लाख प्रकार की जीव जाति में आनंद की खोज करते हैं, नहीं मिलते। यदि हम एक बार स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण की सेवा के अलावा मेरा कोई वास्तविक धर्म और कर्तव्य नहीं है, यदि हम स्वीकार करते हैं, तो हम इस भौतिक संसार का दुख से मुक्त होंगे और हम सनातन आनंदमय अवस्था में प्रवेश करेंगे। वो आनंद क्या है? कृष्ण भक्ति का आनंद। वो आनंद क्या है? जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं थोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रायथात्मनः। श्री कृष्ण भक्ति के बारे में बोले कि यदि मेरे भक्त मुझको प्रेम से कुछ फल फल जल पत्र अर्पण करते, वो मैं ग्रहण करते। और भक्तों भगवान को ऐसे सरल चीजों अर्पण करने से इतना आनंद अनुभव करते हैं जो अभक्तों की अनुभूति का बाहर है। यदि आप करोड़ रुपया मिलेंगे लॉटरी से, या आप जैसे तैसे अमीर बन जाएंगे जिसकी संभावना ज्यादा नहीं है, तो क्या आप सुखी होंगे? शायद, लेकिन वो सुख तो सच सुख नहीं है एक्चुअली। और आप रिलायंस वाले अंबानी जैसे बड़ा अमीर होना बड़ी संभावना नहीं है। लेकिन सबके लिए उपलब्ध है कृष्ण भक्ति, तो सब लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, सब लोग राष्ट्र का मुख्यमंत्री या नगरपालिका का मेयर नहीं हो सकते, लेकिन सब लोग का अधिकार है कृष्ण भक्ति करने के लिए। आपको बड़ा विद्वान होने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बड़ा पैसा वाला का कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपको बड़ा पुण्यवान होना की जरूरत भी नहीं है। आप, मैं नहीं बोलता हूं कि आप पापी है, लेकिन हमारे बीच अगर कोई बड़ा पापी है तो आप भी योग्य है कृष्ण भक्ति करने के लिए। जो कृष्ण भक्ति करते है, जो पहले पापी थे, तो उसको पाप छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली कली युग में तो सभी लोग पापी है, और खास पाश्चात्य देश के लोग तो नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना। भारतीय लोग जानते हैं और भारतीय लोग आजकल जानबूझ करके पाप करते हैं। घर से कहो हम पाप करते हैं, हम बेशरम हैं, ऐसे भावना है। हम जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। कोई भगवान है हमको रुका देने के लिए, ऐसे लोग का भगवान है। तो लगते जो यहाँ पर उपस्थित है तो बड़ा पापी नहीं, लेकिन कली युग में तो कली जीवन बीतने के लिए कुछ ना कुछ पाप करना पड़ेगा। तो जो भी हुआ पहले, यदि हम पूरा हृदय समर्पण करके भगवान के पास आते हैं और संकल्प करते हैं कि हे भगवान, आज से मैं आपका समर्पित नम्र दास हूं, तो भगवान दयालु ही है। भगवान क्या कहते हैं कि जब सर्वधमान प्रत्यज मामेकम शरणं व्रज हम थ सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि जो भी तुम किया हो पहले, यदि तुम पूरा शरणागत होते मेरे चरण, पूरा मामेकम, तो सब पाप जो किया हुआ मैं तुमसे वो सब पाप कर्म से मुक्त कर रखता हूं। तो ये श्री कृष्ण की दया है, सब लोग योग्य है कृष्ण भक्ति करने के लिए। और कृष्ण भक्ति करने में कुछ भी कठिनाई नहीं है, पूरा आनंदमय है। तो यही अवसर है, अभी अवसर है मानव जीवन में, जो इस काल में मानव जन्म प्राप्त किया है वो बहुत ही भाग्यवान है। क्योंकि आज का श्रील प्रभुपाद का सुप्रयास का हेतु से पूरी दुनिया में इस चैतन्य महाप्रभु का अभियान चलते हैं। कृति बीते अच्छे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गई मरना, चैतन्य महाप्रभु आनंदमय चैतन्य महाप्रभु की दया से अभी पूरी दुनिया में लोग अवसर मिलते हैं हरि कृष्ण नाम संकीर्तन करना और हरि भक्ति करने से पूरा आनंदमय होना। तो कृष्ण भक्ति में कुछ कठिनाई नहीं है, क्या करना है, श्रवण कीर्तन ये दोनों मुख्य है, भगवान को भोग चढ़ना, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, ये सब पूरा आनंद का कारण है, क्योंकि भगवान कृष्णा आनंदमय है और जीव का स्वभाव भी आनंदमय है। यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, वो आनंद जो सबके हृदय में है वो प्रकट होते, तो यही आमंत्रण है, सबों से आमंत्रण है। तो आप सब श्रवण कीर्तन अर्चन इत्यादि करो, और इस प्रकार आपका सुदुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए, आप पूरा आनंदमय हो जाए इस जीवन में भी, और जो कृष्ण भक्ति करते हैं इस जीवन में, जो पूर्णतया कृष्ण भक्ति करते हैं इस जीवन में, तो उसका देह त्याग का समय भगवान के पास जाते हैं, भगवान का आनंदमय धाम जाते हैं, और वहां पर चिरकाल रहते हैं पूर्ण आनंद में भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।